Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Wszystkie polskie konsulaty na Ukrainie przyjmują już interesantów po ataku w Łucku, wzmocniono ochronę placówek. Premier Beata Szydło ucina spekulacje o rekonstrukcji rządu. Rekonstrukcję się robi, a nie o niej opowiada. Czym jest wojna? Pokazuje ponad 180 dzieł Picassa wystawianych w Muzeum Królowej Zofii w Madrycie. Po ponad tygodniowej przerwie wszystkie polskie konsulaty na Ukrainie pracują już normalnie. Placówki były zamknięte po ataku w Łucku. Po tym incydencie teraz wzmocniono ochronę polskich przedstawicielstw. Wciąż nieznani pozostają sprawcy ostrzelania konsulatu. Ambasador Polski na Ukrainie Jan Piekło przypuszcza, że mógł to być element większej prowokacji. Ukraińska Służba Bezpieczeństwa i komentatorzy nad Dnieprem wskazują na Rosję jako prawdopodobnego mocodawcę antypolskich incydentów. Obok konsulatów i polskiej ambasady na Ukrainie dyżurują wzmocnione oddziały Gwardii Narodowej. Sprawców z Łucka wciąż nie złapano. Ambasador Jan Piekło incydent sprzed ponad tygodnia umieszcza w kontekście niszczenia polskich miejsc pamięci z ostatnich miesięcy. Kończy się ten tak zwany terroryzm cmentarno-pomnikowy, a zaczyna się coś, co jest już wymierzone w immunitet dyplomatyczny. Zdaniem dyplomaty ostrzał konsulatu mógł być związany również z nieudaną demonstracją opłaconych osób, które podszywając się pod polską mniejszość wznosiły hasła o ludobójstwie Polaków. To by było logiczne, że próbuje się to, co się wydarzyło, rozegrać ewentualnie, używając do tego opłacanych pieniędzmi demonstrantów. Również ukraińscy śledczy wskazują, że incydenty są ze sobą związane. Przekonany jest o tym z kolei kijowski politolog Jewgen Machda. Na zachodzie Ukrainy Rosja prowadzi obecnie wojnę hybrydową. Jest ona zainteresowana tym, aby skłócić Polskę i Ukrainę. Na Ukrainie śledztwo w sprawie ostrzelania polskiego konsulatu prowadzone jest z paragrafu o ataku terrorystycznym. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Opinia publiczna dowie się o zmianach w rządzie, jeżeli te nastąpią. Tak premier Beata Szydło odniosła się do pytań o możliwe roszady w składzie Rady Ministrów. Dziennikarze pytali o to po dzisiejszym posiedzeniu rządu. Jego szefowa zapewniła, że praca każdego ministra jest na bieżąco opiniowana. Rekonstrukcję się robi, a nie o niej opowiada, więc kiedy ją będę przeprowadzać, będę Państwa o tym informować. Każdy minister musi mieć cały czas świadomość, że oczywiście jest oceniany, jego praca jest oceniana i my wszyscy w rządzie taką świadomość mamy, również premier. W piątek Sejm ma się zająć wnioskiem PO o konstruktywne wotum nieufności dla rządu. Nie tylko dorośli czekają w długich kolejkach do lekarzy specjalistów. Na to, że podobny problem mają też mali pacjenci, wyraźnie wskazuje ostatni raport fundacji Watch Health Care. Ogólnopolskie badania przeprowadzone w lutym i marcu wykazały, że dzieci najdłużej czekają do ortodonty, reumatologa i kardiologa. Wyniki potwierdzają rodzice, z którymi rozmawiała Ewa Dudzińska. Do samego Centrum Zdrowia Dziecka było 13 miesięcy oczekiwane. Jest ciężko się dostać. Kolejki nie omijają także dzieci. Fundacja WHC, Natalia Majcherczyk. A opóźnienie w dostępie do świadczeń w przypadku dzieci może mieć dotkliwe konsekwencje z uwagi na ich rozwój. Najdłuższe kolejki, na jakie natrafiają dzieci, to jest wizyta u ortodonty 9,5 miesiąca. Wizyta u reumatologa dziecięcego 5,3 miesiąca. Wizyta u kardiologa dziecięcego 4. Duża była kolejka, praktycznie 3 miesiące. Kardiolog. To są specjalizacje, które są wydzielone kilka lat temu. Zdecydowanie jest za mało. Konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii metabolicznej, profesor Jolanta Sykut-Cegielska. Dziecko to nie jest mały dorosły. Są zupełnie innego rodzaju schorzenia, one inaczej przebiegają. Jeżeli się cokolwiek pojawia niepokojącego, to w zasadzie natychmiast powinna być jakaś reakcja ze strony specjalistów. Leczenie ortodontyczne jest refundowane do 12 roku życia. Jeżeli kolejka jest zbyt długa i dziecko przekroczy ten wiek, rodzice sami muszą opłacić aparat korygujący zgryz i wszystkie związane z nim wizyty lekarskie. Tematyką wszystkich dzieł jest wojna i przemoc. Ponad 180 prac Picassa można oglądać na wystawie w madryckim Muzeum Królowej Zofii. Ekspozycję przygotowano w 80. rocznicę powstania bombardowania Guerniki, którą artysta namalował w Paryżu. Pablo Picasso namalował bombardowanie Guerniki w ciągu niespełna miesiąca. Baskijskie miasteczko zostało zbombardowane w czasie wojny domowej 26 kwietnia 1937 roku przez niemieckie samoloty Legionu Kondor wspierającego generała Francisco Franco. Obraz przedstawiający tragedię został zaprezentowany 25 maja na Światowej Wystawie w Paryżu. Po Guernice powstały kolejne szaro-czarne prace. Figury nad brzegiem morza, głowa płaczącej kobiety z chustką, kobieta siedząca w czerwonym fotelu. Manuel Borja Biel, dyrektor Muzeum Królowej Zofii, przypomina, że kobieta była głównym motywem antywojennych obrazów malarza. Picasso jest kapaz de reflejar Picasso potrafi odzwierciedlać terror i równocześnie współczucie. I oba te tematy, terror i współczucie, czynią prezentowane prace ponadczasowymi. Większość obrazów i rzeźb została wypożyczona z zagranicznych placówek, nowojorskiej MoMA oraz paryskiego Centrum Pompidou i tamtejszego Muzeum Picassa. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. Jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia. W całej Polsce przelotne opady deszczu, a na południu także burze. W Koszalinie 11 stopni, w Szczecinie i Olsztynie 12, w Gdańsku 13, we Wrocławiu 15, w Poznaniu 16, w Warszawie, Katowicach i Krakowie 17, w Lublinie 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. City of Mirrors. Koncert w ramach cyklu Niezależna Scena Młodych Polskiego Radia. 8 kwietnia o godzinie 19 w Muzycznym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej usłyszymy liryczne opowieści w dynamicznej rockowej oprawie. Karolin Mrugała, Kuba Jake Piłkowski, Maciej Matkwaśniak, Milad Aykhamisi i Sergio Alejandro Pinilla Vasquez promować będą swój debiutancki album zatytułowany Echoes. Na koncert zaprasza Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Minęła 22:07. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Dla tych z Państwa, którzy łączyli się z Trójką o tej porze w poprzedni wtorek, niniejsza zapowiedź jest raczej zbyteczna. Sympatycy mandarynkowego snu wiedzą, że oklaski, owacje pochodzą ze szczecińskiej filharmonii z koncertu 9 czerwca ubiegłego roku. Po tygodniowej przerwie dziś zapowiadana druga część naszej retransmisji. Na scenie mieszane trio Hoshiko Yamane z Osaki oraz dwóch kontynuatorów quasi-rockowego nurtu niemieckiej muzyki elektronicznej. Syntezatorzyści, a zarazem Berlińczycy Ulrich Schnaus i Thorsten Quesching. Zechcą Państwo posłuchać na początek utworu nietypowego dla Tangerine Dream, pamiętna pieśń Wieloryba, skomponowana w połowie lat 80. przez Edgara Freze i Chrisa Frank. Thank you. kompozycja Song of the Whale, pieśń wieloryba, skomponowana przez Edgara Frezę i Chrisa Franke w czasach, kiedy jej obecni wykonawcy byli jeszcze dziećmi, a pięcioletnia Hoshiko Yamane miała dopiero zacząć naukę w szkole muzycznej. A oto rekomendacje artystów. Thorsten Quesling współpracował z Edgarem od 2004 roku, a więc miał najwięcej czasu na doskonalenie wykonawstwa utworów Tangerine Dream. W 2011 dołączyła Hoshiko, a Ulrich Schnaus w 2014 rokiem. Przed tygodniem i dziś za pośrednictwem Trójkowego Studia Muzyki słuchamy nagrań koncertu poświęconego nieobecnemu Edgarowi Frezę. Zmarł w styczniu 2015 roku. Mimo wyniszczającej choroby występował niemal do końca. Przed nami trio kontynuatorów mitu i żywej legendy. Utwory dobrze znane fanom: Taniec Delfina i Warszawa w słońcu. program trzeci, studio L Muzyki. Już prawie 22:30. Jeszcze przez mniej więcej 20 minut będziemy towarzyszyli muzykom, którzy 9 czerwca ubiegłego roku do szczecińskiej filharmonii zaprosili polskich i niemieckich fanów Tangerine Dream. Na koncert będący hołdem dla założyciela słynnego zespołu. Oto nowy utwór spoza popularyzowanego przez lata repertuaru Quaschninga i Schlausa, druga grawitacja. We'll be right back. Dolphin Dance, Warsaw in the Sun i Second Gravity. Muzyczny most między Berlinem a Osaką na koncercie Filharmonii Szczecińskiej sięgnął połowy lat 70. Za chwilę Sorcerer, niemal antyczny. Płyta z muzyką filmową do będącego remake'iem Ceny Strachu w reżyserii Williama Friedkina stała się niespodziewanym komercyjno-artystycznym sukcesem. Tria w składzie jakże zapamiętanym przez fanów Edgar Freze, Chris Franke i Peter Baumann. Po motywie przewodnim thrillera Sorcerer już na zakończenie część druga przypomnianego tydzień temu utworu Mirage of Reality Torstena Quaschninga i Ulricha Schnausa. Świetnych kontynuatorów el-muzycznego stylu, który ponad 40 lat temu nazwano szkołą berlińską. w hołdzie dla Edgara. El Muzyka w wykonaniu dynamicznych następców mandarynkowego snu. Zaproponowaliśmy Państwu fragmenty niezwykłego koncertu w szczecińskiej filharmonii. Tangerine Dream. Wspomnienia. A teraz fragment listu od Piotra Krupskiego z Elbląga. Już w 2008 roku wymyśliłem sobie płytę, na której obok mnie zagraliby muzycy, z którymi miałem przyjemność poznać się podczas elektronicznych pejzaży w Olsztynie czy The Day of Electronic Music w Cekcynie. Rok później wziąłem udział w World Electronic Music w Słubicach, co utwierdziło mnie w postanowieniu. Nagram płytę wraz z moimi przyjaciółmi. Ponieważ chciałem, aby moja kolejna płyta różniła się od poprzednich, podszedłem do jej nagrania w inny sposób i za pomocą innych instrumentów. Mogłem już wykorzystać wielośladowe nagrywanie w komputerze oraz użyć wirtualnych programów. Stanowiły tylko dodatek do prawdziwych syntezatorów. Na temat przewodni wybrałem światy, zarówno te, które nas otaczają, wszechświat i świat, w którym żyjemy, jak i te wewnętrzne, umysłowe, duchowe. Płycie nadałem tytuł Piotr Krupski and Friends Electronic Worlds. Zanim arcyciekawą zapowiadaną płytę wyda zainteresowany generator z elektronicznych światów, do 23:00 tylko fragment pierwszej odsłony. Grają Piotr Krupski, Andrzej Andymian Mierzyński i Władysław Komentarek. When Mother Earth Was Born. Gdy narodziła się Matka Ziemia.